أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أنجيناكم من آل فرعون دليلنا العدل لجلالهم اغا خپل احسانات ذکر کوي کوم الله چې په بني اسرائيل باندې کوي مکه سره مناسبت واضح ده هر کله چې دی پورې بدل په سمندر باندې نو دی یو غلط مطالبه کې خدا چې جان لنا الہ کماله و علیه نو موسی علیه السلام دا یې خبره رد کړه ذکر چه اللہ تعالیٰ تازو تا فضیلت اندر کڑے آو دا خبر ذکر کئی چه فضیلت سر اللہ تعالیٰ بل احسان دا کڑے دے چه تازو تای نجات اندر کڑے دے دا آل دا فرعون وَاِدْ اَنْجَيْنَاكُمْ او یاد کئی فآغا وقتی چه اللہ نجات در کتازو تا من آل فرعون دا آل دا فرعون داغت لکرنا او داغت خلقنا اللہ جل جلالہ و تاسط نجات دا نجات دسنا در که یسومون اکم سوء نام دا سکول باوی تاسط ناکار عذابنا ناکار عذاب یو نمونا ذکر که یو قتلون ابنا اکم ستاس زامن بے قتل کول او یو قتلونا دا سیان دا تبعیم دا پده کی شدت تیغیر پسخته سرا بے درده و بے رحمه سرا ستاس و زامن بے قتل کول ویستحیون نساکم او جوانده بے پری خودی ستاس رونا دا پارا دا خدمه نو زامن قتل کول یو عذاب شو نبل رونا آغا غلامان جوڑول وینز جوڑول او داغین خدمتونا و پایده رسل اللہ بنا عمدابش وفی ذالکم بلاؤن من ربکم عظیم وفی ذالکم دادی دو مانی دی دادی جملی وفی ذالکم پدی مصیبت کی مصیبت تیشان بلاؤن عظیم من ربکم پدی کدیر لوی امتحان پتا سبان دیستا صدر رب جانی نو دا لوی امتحان دی استان وی قتل کیږي او لو دې په خدای شي د خدمت لپاره د دین الوی بل امتحان نشته او دې معنا دا و فی ذالکم فدک نجات کې ذالک کی اشاره نجات تر چې الله دې قتل د دې بچو د خدمتګار جوړولو د قتل کې دونه قدم خبره کې چې الله نجات درک بلا ان عظیم پدې کډې لوی احسان دې من ربکم نه جانې پرسته نو بلاغن عربی کې احسان تم ویل کیږي نو بیا اشاره نجات کړه دا نجات در کول ته بلاغن دا احسان دې من ربکم نه جانې درنه عظیم او لوی احسان او یا اشاره مصیبت ته پدې مصیبت کې لوی آزمائش ته ځکه دا بلا دې معنا هغه آزمائش او امتحان دی دا خبر ختم شو د دې نه د موسی علی السلام د واقعي او بل مکان ذکر کړو هر کله چې موسی علی السلام نجات ومنلو او فرعون الله تعالی تباہ و برباد کو او ورګي نالج فجلات او موسی علی السلام سره وعدہ کړي و چې ستا قوم ته کتاب ملاوي چې کله ستا دشمن ورشي او تباشي نو الله پتاځو ته یو کتاب درکې چې داوی وعده بني اسرائيل سره شیو او د کتاب د حاصلولو لپاره الله جل جلاله مخکې موسی عليه السلام ته وایي چې زمونږه مناجات دراله ما سره خبره کې کتاب وړي نو الله ورته ویل ته ډیر شروجي ونی سه داغه اتکاب کو کبتور کې او داغه دوران کې روجي ونی سه نو داغه نرستو تا د تورات ملوش نموزان صلی الله وسلم تو استاد محترم وی درجه بروجي ني سه اوه تا تفسیر لیکلی سه مې وسو مې سال مې په پیغمبران دی روجي ني سي نا دا سي چې مسلسل روجي ما دې دل بګي ني مسلسل روجي نه سار پورا دین ما عام پورا دې سو مې سال نتري نروجي مې دې سلی او دشبي مې عبادت کو الله جل جلاله موسی عليه السلام سره وعدہ کری وعدہ دیکھا نو اللہ فرمائی وہ وعدنا منگا وعدہ کری وعدہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام سرا ثلاثین لیلتا دیر ششکو چدا بدے اتکاب کی فطور کی اپا دے کے بروجنی سی عبادت بکی دل تا دو خبری ہو گئی یو اللہ وعدنا وی عربی کی وعدنا دیتا ویلی کی چی تو یو سر وعدا کی وعدتا سر وعدا دیتا ویلی کی وعدنا او کلا نا کلا دا یو دتر پا وعدی دا پارم استعمالی یعنی وعد موسیٰ علیہ السلام سر مونگ وعدا کری وعد او اغم موسر وعدا کری وعد یعنی اغب پدی حکم باندی کلک و مضبوطو ندویم ترپا دا تاکید دا پارا دا ثلاثین لیلتن او دلتا دیر شپی را دی رازی اونو ویسی ہوئی شپی ہوئی حالان که شپی بگیم خدا یاد ساتا ہے اسلامی حسابات چی دی و اسلامی احکامات چی دی اغان تڑلی شوی دی در کمری تاریخ سا او یاد ساتا ہے چی اسلامی ادیانو کی سمر دینو نچی دی اغی کی تاریخ شروع کی گی در شپی نا لکنن موگوی در سشبر ایتوان شبر نشبه اسلام کی مخی وی اورزو ورپسی وی در جمع شبر شبه مخی اورزو ورپسی وی در اسلامی تاریخ اغد شپین شروع کی امریتی در دولت پر اسلامی تاریخ اغد شپین شروع کی شبه مخی اورزو ورپسی وی نقد د انبیانو په شرایعو کې او په مناسکو کې د ادیانو د دینی احکامو چې څومره احکامات دي او کوم احکامات چې د شپې سره تړلي شوی دي نو هغه کې شپه د څنګه شروع کیږي تاریخ د څنګه شروع کیږي د شپې او دا کرم کې میاشت ستاسو میاشت شروع کیږي او ختميږي د څنګه شروع کیږي د کومې راځي دون او ختميږي د کومې په پریوټو نو په اسلام کې او په نورو ادیانو کې کلندر اغا قمری کلندر نه دی باندې زکات ورکې په سپومه ختي دوه ورکې آپس سپومه لري ورته ورکې ورنه 36 سال کې به یو کال زکات اغا ځایږي دیو جنا روزي په سپومه سره دی دیو جنا حج اغا په سپومه سره دی نو اسلامي ټول احکامات اغا تاريخي اعتبار سره شپې سره تړلې شي شپاپا کی مکی او کلیندری اعتباق سرا اغب کسپو میں سرا تلیلی شوی او پاتے شودہ پل حساب چلے چھے کم اغب شمسی حساب دے شمسی کلیندر دے ناغے کے دنیاوی اعتباق سرا خود تا پیدا بستیشے خودینی احکاماتو کی بدا بل چلے لکہ دنیاوی اعتباق سرا فصل کرے یا چه تذیر آزی یا چه سر دکرد وغیرہ نیٹلا ناغ شمسی اعتبار سرا شمسی تاریخ سرا آغا تا مقررو لش ندی وجہ اللہ نا ابن عربی ویدی حساب الشمس للمنافع و حساب القمر للمناسب دنور حساب آغا دا پایدو دا پارده او دس قومی حساب آغا دا دنیا کاماتو دا پارده بار حندی بانی نور تفصیل لکو ما سورت بکرہ کیا انتکنو دا فرض علا لکی پایده سکسانو لپاره اسلامی تاریخ یاد ساتل پکار نواده نسی امونگا دا دیر ششکو و اتممناها امونگا دا تمام اکنے برا برک نمونگا دا دیر ششکو لرا بی عشرین پلس و نور و سرا نپتم ممیقات ربیهی پورش اغا وقت مقرر دا عبادت دا رب دا موسیٰ علیہ السلام 40 لیلتن اغا پورش پا کم اعتبار سرا دا سلویخ شپو اعتبار سرا سلویخ شپی اغا برابر شو دارون بنایم نیاش چی ودع کمو ندا مقصرین لیکن زیکاد و حازن لیکن دی زیکاد دا زیکاد نیاش اسلامی اعتبار سرا یولی سمن نیاش او دا ورپسی لس نزید دا دولسمی دا زل حجی رزید دا دولسمی میاشتی رنبنه لس رزید اوستی که میند شروع دی دا کما میاش شروع لد نو دا رنبنه لس رزید اختر پوری نخشوی او دا اختر رزید سر رزید لسم رزید نو موسیٰ علیہ السلام چکم میاش که عبادت کرواد دی نمخ که میاش او دا اوستی کما شروع دا زیکات شروع دا اختر تا یو تو رزید نو تر اختر پوری دا لس رزید سر دا اختر نظری وجه مفسرینو لکلی چه موسیٰ علیہ السلام تم تورات دلوی اختر پر از بانی میلو شوید پا یو منہ هر بانی زکر سلوی خرزی کلب را بری اغا چه مخکنیم نیاشوالی او لس رزی رزی الحجیوالی نو کل سما باندی اغا لوی اختر رازی نالا فرمی ختم ممیقات ربی برابر شو اغا وقت مکررد عبادت جرف پل سلویخ بی بیا دیده که خبره یاد ساته ہیں کسو کوئی چیا پیو دل بانده اللہ ویلی حکم لگ چیو دوی دوی چی سلویخ بی عبادت دو بداغین اوز تو بتا دسا ملوشی تورات را ملوشی تورات سنگ ملوشی انشاءاللہ تفصیلی طور را روان دیوش پیو دلی ویلی حکم لگ اللہ حکوئے انہوں پیوز لگے حکم کرو چھو سلویش بھی آئے عبادتو نمخ کی جیب شوئے اور یہ اس نورے کے بڑے کے صحیح مند نیو جو عام دانے بس دا بندہ دا حکم منل دیو حکمتون تا کون دا بندہ نشتا یا مجھ کسی دولے گا سگا رو بولے گا سگا دستا تا جی چند حکم دیا سے بکے یا حکمتون تا کون سگا بنکے حکمت بانی صرف اللہ ہوئے او دیم جواب دانے چی پدی کلومت دی آسانی وی چی تی اوکست دی اوکار ہوئے کتو تا پیو در دانے وی چی دا طول اوکار پکے کو دوئے چی اوکین تکارو کو جوب کو دوئے لکل بشبانو رکھو بیاو دوئے لکل بشبانو رکھو انو پدا چی پٹول پٹے گوٹ کی نمدس کری کی او کنسار نا نکوتا ہو تا پٹے سار دیورا و ترائلا با تران اصر ری بی نبس آر او بگیڑے ندیو جدا کار کولو کی سہولت دا وچی لگ لگ محنت ور کولشی نو پاگی کی اثانی وی نو اللہ تعالی لندان کی دیشی چی اللہ اول انے حکم ور کدھکا پیغمبر دا دول آسان وی انو بیا دا مزید آسانے دا پارا بیا دوبارہ لسکر دیوار او دام کی دیشی چی پدے کی تعلیم دا تدری منگا تاسو تا تعلیم راکی امت دے والا تعلیم ورکو چی تپا چاپانے کار کیا او کار کیا اخلی نلگ لگ کار ولوار کتاو علی یو دل کتاو سما مثال پیشک بیانشن پیشک یو دل علی پسر بانی روی بوج کی دی ناغا بیا در بوج در قلونی نا دی وجینا تعلیم دی تدری چی پا مزا مزا نچانا کار اخلی نا پاگلی کی بیان تدری چینا کار اخلی نا دام کی دیش او یو وجی بلی بی کلی دمو پسرین و اگر چی داری وعید کم لورم دی او اکثر مولیان اغا ذکر کئی گوابا اندر ذکر کمزا وی موسیٰ علیہ السلام تو سلام چکل دیر شرز وجو نیسنی مسلسل سومی رسالی ہو تو خام اغا چه انسان خوراک نکنی دے امیدی دے او کسم بلاس پیدا کی دے انسان تخلقی او کسم بوی پیدا کی او در ابوی اللہ تلاتا دمشک دو خوشبوین زیاد پاکتا نچکم بوی سومی رسال سر حاصل شئو مسلسل میاش روجو سر حاصل شو نو موسیٰ علیہ السلام مسواکو کو نو چکل مسواکیو کو ناوی سر اغا زائل شو نو دی وجنا چونکہ اللہ تعالی خوفو اغا زائل شو نو دی وجو تا اللہ خوفمو کچھ لس روجی اغا نوری بلی سر خب یادا خبری آنو ساتھ دا خوفم گرے دو زمونگ استاسو قدید کین دے کدا تفسیر صحیح شی مثلا نو دا دا موسیٰ علیہ السلام قدید مسئلہ دا یا د موسی علیہ السلام سره خاص مسله پاتې شو د مونږه تاسو په دین کې د روزي په دوران کې مسواک کول اغه بهتره جائز دي بهتر دي خير قصائل الصائم سوا حديث کی راضی دروجه دار په بهترین صفاتونه کې یو صفات دام دي چې اغه سوکي مسواک نو پروجه کې مسواک کوي نو بار حال الله په حقیقت باندې په دې ټول وضع الله تعالی د پیر حکم واتمنا موږ پورا کړې دا کدیر سلرا میاشرین پلس نور سرا نپتم ما برابر شو میکا میکا دیوشی مکرر وقت تولی کی یوشی دکار وقت مکرر کی دسا عمل دکارا دسکار دکارا اگه پی میکا توی میکا تو رب بینی مکرر وقت درب دادو اربعین علیلتن برابر شو پیتبار دسلوی اختشکو اغان سلوی اختشوی اغا برابر او دیده که قرآن یو بلا خبره ذکر که گونه دا واقعات آغا تفصیل سرا ترتیب سرا نذکر که اس آغا خبره ذکر که چه کل موسیٰ علیہ السلام آل تکی ورطو او دا عبادت دا پارتو نو دا خبره مخی شوی دا صحیحو او قرآن کی او ذکر که موسیٰ علیہ السلام چه کل ورطن و زان نحروست اقبل غور که خوده آغا تیم که موسیٰ علیہ السلام سا خبره کروی قرآن آغا ذکر که موسیٰ علیہ السلام خپل ورور دی او هارون علیہ السلام هغه د الله پیغمبر وروسته سوره مریم کې وراشي احاو هارون نبی نو دې پیغمبر نو موسی علیہ السلام د قوم کې پرې بده سنتیتونه وتکړو نام ذکر کړي وقال موسی علیہ اخیه او په وخت د لوکي موسی علیہ السلام چې کله دور دته او چې لاندې کتاب مستو ده په او باسلا نوې وی خپل روح تا هارون هارون علی السلام او خلقتی په قومه ته خلیفہ شه زمان هاي مو جنشین شه په قومه په قوم زمان دا خبره یا چاته هارون علی السلام په خپل باندې پیغمبر وو کنه دا خپل ډیوټي وا هم پیغمبر موسی علی السلام پیغمبر دا خلیفہ مطلب یو ګونه تاکید زمان خلیفہ شستاغه خپل ډیوټي ده ته پیغمبري او زمان پیغمبري ډیوټي نه زمان ته په کوم امور دي کوم انتظامی کارونه دي په قوم کې اغم کوا مطلب د یو کس کار په ځای په دوه کسو کار کوا یو طرف ته پیغمبري او بل طرف ته زمان خلیفہ نو مطلب دا لري چې داسې ترتیب کوا په قوم کې داسې انتظام چلاوا یکونو پیالو کا پیال شخصین چه تا کار آغد دو کسو کار دی زکا حرون علیہ السلام پخپلا نبی صرف در موسیٰ علیہ السلام خلیفن دادی وجی عبداللہ ابن عباس سے بیلی دی چه دیکی صرف آغد پخپلا باندی پیغمبرو و پا قوم باندی نرمی اشاره دا خلیفہ شد دمال طرف دی سر نرمی کوا احسان کوا ادویمی وطوی و اصلح و اصلح آغددی اما معاملہ هغه درستوا نو دای په تاونه چې معاملہ کوم معاملہ اره معاملہ مفعول ذکر نه کوم ته اشاره د دې مسکه کې انتظامی امور وی کې دینی امور وی د ټول اصلاح کوا هغه درستوا داغي انتظام کوا او بلی ورته وې ولا تتبع سبیل المفسدين تابعداري مکوا د لار د فساد کوم دا خبره ورته دیکھ یو تو خبری ہو رہی یو مثلا اغا پا دیکھ دانا چھ اربعین علی لگی سلویخ پی چلا مدہ سلویخ ایک یو حکمت تے یو انسان چھ سلویخ رزی پا اخلاص رد اللہ عبادتو کنو حدیث کی راضی اللہ دزلن رو رہی حکمت چینی روانی سلویخ تو رزو کی یو کار کول یو عبادت کول د انسان په حالت بدلیدو کې اغیل رخاص دخل نه دی انسان حالت بدلیږي د دې وجنه عاملین هم چيلي وباسي تبلیغیان هم هغه چيلي وباسي مليان هم چيلي کوي سلوي اخراج مواظبت تر چې شی او په شی اخلاص سره هغه کې ډېر خیر او برکت او بل موسی علی السلام وې زما خلیفہ شن علما لیکلي چې سړی چې تزي نخپل خلیفہ مقرر نائب مقرر نظام نرستی او مشر مقرر دکور مشر دے چه دزی دالاکی مشر دے چه دزی د ملک مشر دې چې دزي نو نائب او خلیفہ مقرر کی په یو مهم باندې نبی علیہ السلام په خپل چې په جنگي مهم باندې ته دوا پیری نبی علیہ السلام یو مهم باندې روان یو پیر علی رضی الله تعالی عنہ بل خلیفہ پرې او یو پیر ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیہ السلام په مدینه باندې خلیفہ پرې نو خلیفہ جوړول دایات ساته د بهتري طریقه او بل اصلاح کوا تابداری مکوا د سبیل ملاری دا مبسیرینو دا و دا تاکیرو پیغمبر چر دا سکار مکل چه غلط خلق و سرشی چه کم مبسیرین خلقی زکا او بیا زکا بیا پیغمبر دا اللہ نبی ہی چر دا کار مکل او پدی که تاکید کا حضورن ہے کل اسے نکور دا کارش او پدی که مبسیرینو موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پیغمبرو بوئے او پدی که سامیرے ہو رست بوا کیرا شیخ او قومی داری پر عبادت داندے ولک حارون علیہ السلام دیر زور لکولے اکاگے ماندے واغی ظالم قوم گمراک داغا خیری دس رضی چوئے پدے کی قوم گمراک لکا خاضر لکلی دا رستانے لس رضی چوئے پدے کی سامیری ملکارو باس رسکے جوڑ کو او آغا تکتے قوم گمراک داغا پر عبادت دی لگیا وَإِذْ أَوْيَانْكَ أَوْيَانْكَي إِذْ بَاغَ وَحْكِ أَنْجَيْنَاكُمَ اللَّهُ وَيْجِمُ مِجَادَرْ كَتَانْتُتَا مِنْ آلِ فِرَانَا دَآلِ فِرَانَا يَتُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ سَكَوَالْبَيْتَا سُتَانَا كَرَا دَبُنَا يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ قَتْلَوَ الْبِقُسَخْتَ سَرَا ابناکم زامن ستاسو ویستحیون او جونده بے پریخودی نساکم نستاسو وفی دالکم او پدی مصیبت کے بلاون ازمائشو من ربکم دی جانب درستاسونا عظیم لی ازمائشو دیا وفی دالکم پدی نجات کے بلاون احسانو من ربکم دی جانب در افستاسونا عظیم اللی احسان وواعدنا موسیٰ اللہ امواتوا رست موسیٰ علیہ السلام رست دمر کی دو دفراننا خلافین لیلتن دیو ششکو واتمنناها ومتمام اکڑی برابرم پیدی دیو شلرا بی عشرین پلس نور سران ندیش دی کیا دو او لحظ دی الحج سلویا مفتم منیتا تو رب بیه پس برابر شو وقت مکرر درب ددو درب پل اربعین لیلتن برابر شو بیت باند سلویخ تشکو یا پدا سحان کی اربعین لیلتن تی سلویخ بیوی وقالوی موسیٰ علیہ السلام فوقدت لوکی لیاخیه روح پلتن حارون علیہ السلام تا اخلقنی زمان خلیفشا فی قومی فقوم زمان کے واسلحا و ددی مامل درستوان انتظام دمامل ددی کوان واسلحا و درستوان بہتر کوان مامل ددی ولا تتبع و تابداری مکوا و ملگا سبیل المفسدین لارد فساد کون کو پسی مدا اصل واقعی نا اپدی که زمانگا استاو زبارم بلا مسئل محتر ہوتا یا اول اولین یا اولین آخرین یا ربوت المدین یا رحمت المساکین گریم اخنیل ظالمان العذاب نمیو سا سنگا چیل اللہ دا مسلمان دشمنان کرونیان دا تباکر دی زمانے کیا لے مسلمان سب تکلیف ورکی یا اللہ مسلمان کو نجات کرکی تے حیات کرکی ہدایت کی قسمت کی لیے اللہ تبارک کی فلسطین کی چیچنیا کی بوسنیا کی افغانستان کی یا اللہ کریم خدای کوم د کی مسلمانان په سعودي امداد یو کی کریم خدای مسلمانان له بهترین تنظیم کړه جنگ په موقع باندې په بل موقع باندې د اسلام کول ادم او سیدین له بچ کې دو یا الله توفیق ورکړه یا الله تزمن راضی شپه راځي سبحان الله